univerzity v Brně, doktor Jan Nenadálovou, která pracuje v Združení experimentální religionistiky Levina, což je takové velmi úspěšný religionistické združení, které tady už jsme několik vlastně jejich členů slyšeli. A Jana vystudovala religionistiku od začátku svého studia až po studium doktorské a dále v této oblasti pracuje a zabývá se jako jedný podaná vštěvnosti jednou velmi zajímavým aspektem našeho možná paranáboženského v psychologie o tom, co se nám děje, když si máme zážitky s tmy a dál už nebudu předbíhat a předávám slovo. Tak děkuji moc za pozvání, dobrý večer. Já jsem teda, ačkoliv jsem vystudovala religionistiku, tak já se věnuju takzvaným kognitivním a evolučním vědám o náboženství. A to znamená, že vlastně ve svém přístupu kombinuji já a moji kolegové, ať už třeba experimentální psychologii, tak třeba právě i kognitivní antropologii nebo etnografii a další přístupy. Takže je to spíš taková právě jako skutečně, kde se snažíme právě zohlednit i třeba jako evoluci a nějaký evoluční význam nebo funkci náboženství nebo třeba v mém případě náboženských zkušeností. Takže je to spíše vlastně taková skutečně průřezová věda, kde je v centru vlastně zájmu to náboženství, ale vypůjčujeme si různé metodologie, někdy i teorie z jiných vlastně oborů. Tak a já teda budu skutečně dneska mluvit o zkušenostech se senzorickou deprivací, protože já jsem vlastně na svoji disertační práci zpracovávala právě téma různých náboženských, duchovních a jiných zvláštních zkušeností a zabývala jsem se konkrétně vlivem smyslové deprivace, osamění a dalších faktorů na navození těchto zvláštních spirituálních zážitků. Tak jenom na úvod, nevím, co si představíte, když si představíte, že jste někde úplně ve tmě a v tichu a jste tam sami, ale mě vlastně lidé na těch výzkumech říkali, že třeba na začátku vidí nějaké zrnění, nějaká jako třeba světýlka v té tmě, další lidi mají třeba pocit, jo děkuju, je to vidět, další lidi mají třeba pocit, že tam nejsou úplně sami, a že tam třeba někdo s nima je, někdy to můžou i vidět, někdy to jenom vnímají. Ale další lidi, neříkám, že se to samozřejmě stává všem, můžou mít třeba pocit, že kolem nich je najednou nějaká krajina, že vlastně nejsou vůbec ve tmě, že je kolem nich třeba nějaká příroda, nebo jsou kolem nich nějaké stavby, nebo vidí třeba stěny, vidí stůl a tak podobně. A ještě další lidi, nebo třeba klidně i ti stejní, mají pocit, že tam třeba jsou s nimi nějaké další bytosti, ať už jsou to třeba různá jako zvířata, jak si ještě budeme vyprávět, anebo jsou to vyloženě jako lidé, se kterými můžou nějakým způsobem interagovat, mluvit, anebo vyloženě jsou jako kdyby v nějakém tom jako světě jiném, kde, nebo světě, to nemusí být jiný svět, v nějaké té jako krajině, kde s těmi bytostmi interagují, ty bytosti tam interagují s nimi, oni mají vlastně komplexní emocionální prožitky a tak dále. Tak, samozřejmě já jsem se snažila přijít na to ve svém výzkumu, je to teda velká otázka, ale tak alespoň částečně porozumět tomu, proč někteří lidé ve tmě vidí, slyší nebo cítí, ať už to jsou jiné bytosti, anebo právě mají různé neobvyklé pocity, prožitky, vidí kolem sebe krajiny, věci a tak dále. Ale nemusí to být čistě jenom o těch vizích. Spousta lidí tam nemá vyloženě takovéhle vize, jako vyloženě ty vizuální nebo sluchové, můžou to být i různé třeba pocity v těle, nebo nějaké jako psychologické stavy, že třeba máte pocit, že projdete nějakou velkou změnou, transformací a tak dále. I bez toho, aby se třeba něco jako vyloženě takhle viděli a slyšeli. Ale stává se docela často i to, že lidi vidí a slyší. Já teda studuju náboženství, nebo konkrétně se zabývám především alternativní spiritualitou. A tam se objevují tyhle ty příběhy o tmě, stejně jako v lidském folkloru obecně, docela často vlastně se s tím setkáme ve všech možných kulturách, kde si lidé vyprávějí o tom, jak jednak buď jsou ty strašidelné příběhy, že třeba jsou někde sami ve tmě, v nějaké, já nevím co, starém domě, nebo někde v lese, v jeskyni, v nějakém starém dole a mají pocit, že tam je nějaká bytost, že tam třeba slyší kroky za sebou, že je někde něco pozoruje. Možná to taky sami znáte, že třeba když jdete v noci prostě po městě, po ulici, máte pocit, že třeba někdo za vámi je, otočíte se, nikdo tam není. Ale zároveň na druhou stranu ve spoustě právě náboženských tradic nebo spirituálních tradic, tak jsou i jako pozitivní zážitky, kdy vlastně ti lidi to vnímají jako něco příjemného, že se jim někdo zjeví. Ať už je to třeba nějaký váš zesnulý třeba příbuzný nebo předek, anebo to jsou různé vize třeba budoucích událostí. Mají pocit, že je s nima nějaká jako bytost, která je třeba ochraňuje a tak dále. Takže určitě nemusí být jako jenom ty nepříjemné prožitky, jsou to naopak často i ty příjemné prožitky. No a právě v náboženství to dochází až do těch rozměrů, že z toho někdy máme třeba vyloženě jako zakladatelské vize, třeba v islámu, kde prorok Muhammad vlastně byl v jeskyni, kde tam jako kontemploval a zjevil se mu anděl Džibril, který mu jako kdyby sdělil nějaká ta zásadní informace, které jsou potom zapsané v Koránu, ale vlastně vidíme v různých kulturách, že se využívá ta senzorická deprivace k navození různých stavů, různých vizí, třeba ve středověkém buddhismu nebo ve starověkém Řecku, kde vyložně jste chodili třeba do jeskyní, ať už je to kvůli získávání vizí nebo třeba kvůli uzdravení a tak podobně. Jsou o tom super knížky, takže doporučuji, jestli vás to zajímá. A pak ještě je tady samozřejmě ta teorie o pravěkých jeskyních, kdy asi znáte ty jeskyní malby vlastně z období Aur Ignacienu tady v Evropě, kdy vlastně David Lewis Williams napsal tady tuhletu legendární knížku Mysl v jeskyni, kde vlastně spekuluje o tom, že lidé tam právě vstupovali do jiného stavu vědomí a potom ty vize zakreslovali na stěny jeskyní. Takže vlastně je dost možné, že lidé využívali tu senzorickou smyslovou deprivaci k účelům právě tady těm spirituálním a náboženským skutečně už od pravěku. Tak, co na to věda? Existují výzkumy senzorické deprivace vlastně už docela dlouho, už někdy od 50. let se zkoumají v rámci klinické psychologie. A to především jsou to takzvané techniky REST, je ta zkratka, to znamená Restricted Environmental Stimulation Techniques, to znamená vlastně techniky nějaké jako omezené vnější environmentální stimulace, to znamená v podstatě, že nevnímáte smysly tak, jak člověk normálně vnímá. Ono existuje mnoho různých typů, nevždycky je to nutně ta smyslová deprivace, může to být třeba i nějaký šum, ale často jsou to právě různé třeba místnosti, které máte úplně odhlučněné. Někdy jste tam úplné tmě, možná nejznámější dva druhy jsou takzvaná komorová REST, kdy právě jsou lidi zavření v místnosti, kde je tma a ticho a tam tráví nějaký jako delší čas. A nebo možná znáte deprivační tank, asi jste se s tím někdy setkali, flotační tank, možná se to někdy i sami vyzkoušeli, kde vlastně jste většinou kratší dobu, třeba hodinu, půl hodiny, ale vlastně ta deprivace by tam měla být jaksi nejúplnější, jakou můžeme v našich podmínkách docílit. Je to kvůli tomu, že tam je tma, ticho a ještě tam plavete právě v vodě, která je osolená, takže vás nadnáší a má teplotu vašeho těla, takže byste jako kdyby měli levitovat a nemět ty hmatový věmy. Častokrát lidi právě z těch deprivačních tanků sdílí svoje zkušenosti v tom smyslu, že tam měli nejrůznější jako zvláštní vize, ale to se nemusí samozřejmě stát každému. Zároveň se hledalo využití v nejrůznějších formách terapie. Ony začátky toho výzkumu nejsou až tak úplně jako kdyby pozitivní, protože v těch 50. letech nebo na konci těch 50. let se o neříkám terapie, to by znělo blbě, asi o těch, jak to říct, technikách omezené zevní stimulace přemýšlelo vlastně i skrze nějaké výzkumy mučení lidí, protože to není nic příjemného být zavřený po dlouhou dobu vlastně v prostoru, kde nemáte žádné smyslové vjemy. Ale později se vlastně ukázalo, že lidi tam mají jednak různé vize a jednak to na ně může působit terapeuticky, takže se tady od tohoto prvotního vlastně účelu přišlo k těm jako pozitivnějším. Začaly se hledat jako nejrůznější využití těch terapií. Právě ty první studie byly ještě dost zatížené tím, že se tam právě psalo to, že je to psychologicky náročné, že tam lidi skutečně trpí a tak dále. což jako můžu potvrdit taky o těch svých participantů, že lidi to skutečně jako je to, není to jednoduchý být takhle dlouho zavřený ve tmě, ale lze to skutečně využít nějakým jako pozitivním účelům nebo subjektivně pozitivním účelům. Toto jsou jenom ukázky nějakých vlastně studií, které sahají až od těch nějakých konce 50. 60. let přes nějaký 90. let, kdy se děje takový velký jako sborníky toho, na co se vlastně přišlo, celý se to vlastně nějak jako znovu promýšlelo, kam dál, až vlastně po nějaký současný, který třeba už testují i krátkodobější deprivace v tom uzavřeném prostoru a snaží se k tomu zase přistupovat novým způsobem. Tohle to jsou všecko jako kdyby určitě zajímavé větve, ale vlastně je to všecko zaměřené hlavně na tu terapii, jsou to kliničtí psychologové, takže se snaží najít využití a trošku jim z toho odplývá to náboženství. Ještě tady vlastně nevím, jestli jste slyšeli o terapii tmou. To je technika, která se dělá tady u nás v České republice, kterou jsem sama zkoumala. A vlastně ona se často zaměňuje právě s tou komorovou rest. A u nás probíhá výzkum, hlavně teda na té ostravské nebo olomoucké univerzitě, kde vlastně spolupracují s jedním centrem, které nabízí ty terapie tmou. Ale vlastně ta terapie tmou má trošku jiný původ. Ta právě vychází z rámce alternativní spirituality. Takže tady u nás v České republice se to tak trošku protlo vlastně s tím klinickým psychologickým výzkumem. Já právě o té terapii tmou budu mluvit, tak jenom aby bylo jasno, že to vlastně jako není jedno a totéž, i když v tom českém výzkumu to vlastně splývá, což je taky pro mě vlastně zajímavý. Tyhle ty výzkumy ale neřeší přímo třeba spiritualitu a náboženství. Spíš jako když tam někdo má vize, tak tomu říkají halucinace a přemýšlí, jak to využít třeba k nějakým terapeutickým účelům, ale nevnímají to vlastně spirituálně. Potom existuje další linka studií, na kterou já svým výzkumem přímo navazuju, kde se vlastně ta smyslová deprivace využívá právě ve výzkumu různých už náboženských, dalších zvláštních spirituálních zkušeností, včetně takzvaného pocitu přítomnosti. Pocit přítomnosti je právě ten pocit, o kterém už jsem mluvila, že prostě máte pocit, že tam někdo je s váma další, že nejste sami. Ať už je to právě třeba jenom ten pocit v zádech, že vás někdo třeba, já nevím, v noci pronásleduje, kouká na vás, ale může to být už ten jako komplexnější pocit, kdy třeba tu bytost vidíte, slyšíte, můžete s ní nějak komunikovat. A častokrát to třeba lidi dělají vlastně schválně, že chcou mít kontakt s nějakým třeba božstvem, takže vlastně jako neutíkají, jak třeba před tím nepříjemným pocitem. Často se vlastně tady v těchto těch výzkumech k tomuhle využívá právě kombinace zrakové a sluchové deprivace. Nevím o tom, že by někdo zkoušel použít ten deprivační tank. Asi to není úplně potřeba. Už jenom proto, že vlastně běžně člověk jako kdyby jen tak nenajde ten deprivační tank. Takže pokud se snažíme ten výzkum mít co nejvíc jako kdyby ekologicky validní, tak je lepší používat jenom tu přirozenou deprivaci, kterou můžeme najít prostě běžně ve světě. A do toho se vlastně kombinuje ještě sugestivní kontext. Takže vlastně se předpokládá, že tam velkou roli hraje právě očekávání. To znamená, jestli člověk očekává, že tam zažije tady tenhle ten typ zkušenosti, anebo ne. Což potom do velké míry nějak modeluje vlastně ten jeho prožitek. Tady mám třeba ukázku jedné studie, která teda vyloženě nepracovala se zrakovou deprivací jako celkovou, že by tam ti lidi vůbec nic neviděli, ale pracovala vlastně jenom s jako kdyby nezřetelným kontextem, aby dělal to teda kolega vlastně z Aarhusu, z Dánska, Mark Andersen se svými kolegy, aby vlastně zjistili, jestli skutečně lidi, pokud jsou v prostředí, kde špatně vidí, které je nepřehledné, oproti prostředí, které je vlastně docela přehledné, tak jestli v tom nepřehledném prostředí budou vnímat bytosti, pokud jim výzkumníci řeknou, že tam nějaké bytosti jsou. A aby vlastně si pohlídali, že tam žádné bytosti nebudou, tak vytvořili virtuální simulaci lesa. Tohle to je les, kde bylo vlastně sluneční světlo, byl docela jasný a přehledný, když na té fotce to tak úplně nevypadá. A pak byl ještě druhý les, teda, kde byla mlha a byla tam tma. A oni vlastně řekli jedné skupině participantů, aby zjistili, jestli právě ta očekávání dělají ten efekt, že tam je, já nevím, kolik to bylo, 5% šance, že tam uvidí nějaké bytosti, a další skupině řekli, že je tam 95% šance, že uvidí nějaké bytosti, tak vidíte, jak už jenom tohle to udělalo velký rozdíl, a tady tenhle ten ještě větší rozdíl tak udělala právě ta nepřehlednost prostředí, takže v tom mlžném tmavém lese skutečně jako viděli nepoměrně velký množství těch bytostí kolem sebe. Ne, to jsou kliky tlačítka, ale v podstatě to odpovídá. Oni dostali za úkol, jako kdyby kliknout na tlačítko, když měli pocit, že vidí nějakou bytost. Tady k tomu mám teda jednu takovou anekdotu, my jsme tady udělali podobnou studii, já ji tady teďka nemám, protože už by to asi časově nevešlo, ale taky jsme dělali vlastně studii v té virtuální realitě s tím temným lesem a měli jsme tam jednoho participanta, který byl zvyklý asi hrát počítačové hry, takže vlastně, když jako dostal úkol, pokud budete mít pocit, že tam jako vnímáte tu bytost, klikněte na tlačítko, tak on začal tím touchpadem střílet, takže nám tam udělal takového super outliera, protože měl asi 80 stisků oproti prostě těm lidem, kteří měli jeden až, nevím, čtyři. Takže jenom tak na ukázku, jak vlastně skutečně ta nepřehlednost prostředí a v kombinaci s tím očekáváním dělá vlastně velký rozdíl a vlastně významný efekt. Tak, co se týče nějaké teorie, ze které jsem vycházela v přípravě tady těch studií, nevím, jestli jste někdy slyšeli o prediktivním zpracování, predictive processing v angličtině. To je vlastně teorie toho, jak funguje lidské vnímání, která je nedualistická, to znamená, předpokládá, že tělo i mysl jsou jedno a totéž, není mezi tím žádný rozdíl, a že vlastně my neustále na té jako nevědomé úrovni, naše jako kdyby mozky, náš nervový systém, naše těla se snaží jako kdyby neustále předpovídat, co je kolem nás. Že my nejsme vlastně jako pasivní, nějaké jako pasivní přijímače smyslových signálů, ale my naopak aktivně předpokládáme, co se děje kolem nás ve světě, a pouze pokud ty předpoklady selžou, tak se vlastně upraví ten výchozí model. Já nevím, jestli třeba někdo z vás pracuje se statistikou, je to založený vlastně na Bayesovské statistice. Takže vy vlastně, váš jako mozek, váš nervový systém, vaše tělo neustále vytváří nějaké predikce a vlastně ty svoje předpoklady upravují na základě kontaktu s tou smyslovou realitou. Takže naše vnímání je v podstatě nějaký jako model světa, který se neustále upravuje. Neustále vlastně aktualizuje na to svoje prostředí. Je to i kvůli tomu, že to vlastně šetří významné množství energie. Kdybyste měli neustále jenom zpracovávat vlastně ty smyslové signály, jako kdybyste se s nimi setkali poprvé, tak by to bylo strašně jako kdyby komputačně náročné. Takže tímhletím způsobem, když aktualizujete, jenom pokud tam dojde k nějakému nesouladu, tak se vlastně hodně šetří energii. No. Jenže z toho taky vyplývá, že je tam velké množství vlastně nejistoty, protože ty modely, které vlastně vaše vědomí neustále vytváří a vaše těla neustále vytváří, tak vlastně, jak jsem říkala, je tam vždycky nějaká nejistota a často se pletou. Takže tam existuje vlastně nutnost regulovat nejistotu. Ta se projevuje třeba i tím, že my pokud jsme v prostředí, kde dobře vidíme, dobře slyšíme, nic nás tam jako kdyby, nic nám ty smysly vlastně jako neruší, tak vlastně na ně hodně spoléháme. Ale jakmile se ocitneme v prostředí, kde už to tak jednoduché není, právě protože je tam třeba tma, anebo je to naopak nějaká jako hodně rušná ulice, kde jste prostě zahlcení a přehlcení, tak více spoléháme na ty svoje nějaké původní modely, nějaké ty svoje původní předpoklady, protože vlastně na ty svoje smysly nemůžete v takovém prostředí tak dobře spoléhat, anebo prostě k ním nemáte přístup, když nic nevidíte. A kvůli tomu se může stát, že snadněji dojde k nějakým nepřesným interpretacím těch vjemů, že si vlastně tam vytvoříte trošku jiný, nebo dosadíte trošku jiný model, trošku jiné vysvětlení vlastně, než které byste třeba vytvořili, pokud byste pořádně slyšeli, pořádně viděli a tak dále. No a tady vlastně jsme předpokládali, že tohle to může nějakým způsobem vysvětlit právě ten nepříjemný pocit přítomnosti. To jsou právě ty prožitky, kdy skutečně, jak jsem říkala, máte pocit, že na vás někdo odněkať kouká, nebo že vám někdo chodí, já nevím, po půdě a tak podobně. Potom v různých třeba folklorních tradicích to můžou být třeba duchové nebo nějaký jako nebezpečný monstra z lesa. To už zase potom záleží na tom, co ty lidi vlastně si vytvoří za příběhy o tom, co to je vlastně za bytost, ale častokrát to není něco, co by jako přímo viděli, nebo vidí třeba jenom nějaký stín, něco, ale vlastně ta folklorní tradice tomu dosadí pak třeba nějakou identitu. Tak a my jsme kvůli tomu nadizajnovali tady tuhletu studii, připravili tady tuhletu studii, kde jsme právě chtěli otestovat, jestli je to ta nejistota, která vlastně bude nějakým způsobem predikovat tady tyhle ty pocity, nepříjemné pocity přítomnosti. Tak tohle jinak je moje vlastně první studie, kterou jsem takhle s kolegou, který mě pomáhal se statistikou, vydala, a docela mě překvapilo, že se toho nějakým způsobem chytli americký média, nevím proč, a začali to reportovat, asi protože jim to přišlo jako, nevím, zajímavý nález, anebo je, to bylo tím, že bylo kolem Halloweenu, nevím, tak se jim to hodilo zrovna tematicky. Každopádně to by udělalo radost. No a co se týče teda už té samotné studie, tak my jsme měli vlastně 126 účastníků, kteří strávili půl hodiny o samotě, ve tmě a v tichu. Aby se si to pořádně představili, tak máme jednu sklepní laboratoř, tak tu jsem využila, kde vlastně napůl seděli, napůl leželi v takovém křesle, jak když jste u zubaře, takový podobný křeslo, a byli tam vlastně zavření úplně sami. My jsme jim dopředu neřekli, my jsme si dávali velký pozor na to, aby jsme jim právě neřekli, o co nám jde, aby jsme viděli, že ten efekt, ten pocit přítomnosti je skutečně jako navozený spontánně jenom těmi podmínkami, to znamená samotou, tmou a tichem. Ale protože nás taky zajímal vliv právě těch očekávání, tak jsme se to snažili udělat tak, aby vlastně ta skupina neodhadla, že nám jde o ten pocit přítomnosti, ale zároveň vlastně měli pocit, že tam někdo může vejít. Takže jsme jim řekli, nebo výzkumní asistenti jim podali informaci, že občas si lidi spletou dveře, protože tam naproti je archív, a že občas omylem vlezou do té laboratoře, zrovna když je tam nějaký experiment. Což se jako občas stalo, to je pravda. A my jsme doufali, ne teda během téhleté studie, ale my jsme právě doufali, že těm lidem to začne jako šrotovat, když tam budou takhle ležet potně a začnou se jako říkat, co když jako někdo vejde, a že to nějakým způsobem vlastně zintenzivní tady tyhle ty pocity přítomnosti. No a pak jsme ještě měřili teda jednak psychologické dispozice, u kterých se vlastně v psychologické literatuře běžně předpokládá, že jsou nějakým způsobem spojeny právě s různými zvláštními neobvyklými zkušenostmi. To byla konkrétně teda imaginativní sugestibilita a pak ještě fantasy proneness, což bychom mohli přeložit něco jako tendence k dennímu snění. Jsou to vlastně lidé, kteří hodně času prodlévají ve svých fantaziích, které se jim často vlastně míchají s tou okolní realitou. A pak jsme zjišťovali vlastně pomocí self-reportu, jaká byla ta jejich zkušenost. Za prvé, jestli cítili vlastně nejistotu. A potom jsme se ptali na pocit přítomnosti, ale na úrovni jednotlivých smyslů. Takže jestli něco viděli, slyšeli, cítili, že se jich něco dotýká, jestli vnímali čistě jenom jako psychologicky, že by tam třeba někdo další mohl být. Samozřejmě až potom, po té půl hodině v té tmě a tichu. A zároveň jsme jim měřili ještě fyziologické změny, konkrétně elektrodermální aktivitu, aby jsme právě viděli, že ta emoce té nejistoty nebyla jenom jako psychologická, ale že to tělo na to skutečně reagovalo taky. No a na závěr jsem s nimi dělala rozhovory polostrukturované, abych teda zjistila, co konkrétně tam zažívali v nějaké té jako fenomenologické šíři. Tak, co se týče výsledků nějakých kvantitativních, tak se ukázalo, že skutečně ten pocit přítomnosti byl predikovaný nejistotou, takže ti, kteří byli v nejistotě, tak měli jako významně větší šanci, že něco zažít. Co bylo ale zajímavé, tak to nebylo na úrovni právě všech smyslů, bylo to teda na úrovni té psychologické, což je teda ten čistě jako pocit psychologický, že máte pocit, že tam fakt někdo je, někdo na vás kouká. To se ukázalo jako silný efekt. Potom u zraku to vypadá, jako je tam trend, ale jako kdyby ta asociace nebyla významná, byla tam prostě příliš velké jako rozpětí toho intervalu, který šel přes nulu, ale ještě u dotyku se to, nevím proč, to je třeba pro mě zajímavá informace, se to ukázalo vlastně u hmatového vjemu, že ta nejistota vlastně byla významně asociovaná právě s pocitem, že se jich někdo nebo něco dotýká. U sluchu se neukázalo nic, to vidíte. A nevím, jedno z toho, z těch vysvětlení je, že my jsme jim sice dávali špunty, ale to byly taky ty klasické pěnové špunty, jednorázový. A někteří z nich slyšeli, když se v budově ozvaly nějaké takové ty velké hluky, třeba někdo bouchl dveřma nebo něco, tak to oni bohužel slyšeli. Takže těžko říct, nevíme. Možná kdybychom je měli v nějaké úplně odhlučněné místnosti, tak by se tam nějaký efekt ukázal, anebo možná taky ne, protože nevím, těžko říct. No a co se týče těch psychologických dispozic, tak tam byl vlastně tam. To bylo takové jako smíšené, ty výsledky. Ukázala se významná interakce mezi nejistotou a právě tím pocitem, tím psychologickým, že vlastně lidi, kteří měli vyšší hodnotu té imaginativní sugestibility, tak vlastně pokud byli v nejistotě, tak měli vyšší šanci, že právě zažijou ten psychologický pocit přítomnosti. Imaginativní sugestibilita je vlastně nějaká dispozice k jako kdyby reakci na sugestce, které jsou imaginativního rázu. Takže třeba si představujete, já nevím, nejčastější, tak jak se to vlastně testuje, je, že si lidi představují třeba, že se jim zvedá ruka do vzduchu a cítí, jak je lehká a mají pocit, že se to děje samo vlastně, anebo že je napak stuhlá, nebo že třeba slyší, já nevím, často se používá zvuk komára, že vlastně ta sugestce je, že jako slyšíte komára, že tam lítá komár a vlastně slyšíte ho výrazněji a výrazněji, nebo rolničky, něco takového, co prostě každý zná, dokáže to živě představit, až po vlastně nějaké jako vizuální sugestce. No a co je vlastně zajímavého na té imaginativní sugestibilitě je to, že ona není spojená vlastně s hypnózou. Je to vlastně jako kdyby dispozice, kterou bychom měli mít všichni a která by měla fungovat vlastně i bez nějakých jako hypnotických a dalších rituálů. No, takže tady se ukázal jako významný efekt. Co se týče té druhé psychologické dispozice, tak tam se neukázalo nic, až na tenhle ten negativní efekt, což nás jako překvapilo, ve vztahu ke zraku přímo. Takže vlastně lidi, kteří měli vysokou škálu toho denního snění, jak jsem o něm mluvila, tak měli významně menší šanci zažít nějaký jako vizuální vjem. Já jsem nad tím přemýšlela, proč by to tak mohlo být. Pořád si nejsem jistá tím vysvětlením, ale vlastně mě napadlo, že lidi, kteří právě jsou jako hodně takový jako sniví, imaginativní, tak pokud jsou v nějakém prostoru, kde je tma a ticho, tak prostě začnou si představovat nějaké věci a vlastně nejsou v té nejistotě, protože je to uklidní nějakým způsobem. A zároveň si představují něco úplně jiného a vůbec nevnímají to, co je kolem nich. Tak to je taková jako moje interpretace, ale to by se samozřejmě muselo ještě dál otestovat. Každopádně ukázalo se to, že skutečně ta nejistota je prediktorem tady těchto pocitů přítomnosti. Tak, co se týče nějakých jako reportů nebo toho, co říkali participanti, že zažívali, já se omlouvám, já to mám z toho článku, který je v angličtině, oni to samozřejmě říkali česky. Jednak to u těch čistě psychologických pocitů, tak to často byl pocit, že třeba věděli, nebo dokázali, že tamhle někdo stál a koukal na mě, nebo měla jsem pocit, že tam někdo stál a koukal na mě. Často to bylo o tom, že třeba měli pocit, že kolem nich někdo chodí. Jedna participantka říkala vyloženě, že někdo šel, jako přišel, já jsem slyšela, prostě se otevřejí dveře, někdo vešel, pak chvíli něco dělal, protože tam zůstala propiska, když podepisoval vlastně informovaný souhlas, tak říkala, že slyšela, jak někdo sebral tu propisku a něco tam s ní jako dělal. Takový jako velmi specifický detaily toho, co se tam vlastně dělo. Tady další participantka vyloženě, jak jsem mluvila o těch hmatových věmech, tak vlastně říkala, že kolem ní někdo taky procházel a vlastně kolem ní procházel taky něco dal do dlaně. A potom, že měla pocit, že se jí třepe křeslo a že si říkala, že někdo nejspíš stojí za ní a třepe jí schválně s křeslem. Co jsem tam nedávala, tak byl tak byl prožitek, který byl asi jako nejvýraznější, nejkomplexnější, a to byla participantka, která měla vizuální vjem, což byl teda jako jediný vizuální vjem, který jsme tam zaznamenali. Tady je potom tabulka těch výpovědí, těch kvalitativních, kde vlastně těch pocitů přítomnosti bylo zmíněných míň, než to zaznamenávali v tom dotazníku. Je to nejspíš proto, že jim to nestálo asi za řeč, vlastně, že to nebyl až tak komplexní prožitek, aby ho jako kdyby zmínili, jako že skutečně měli pocit, že tam někdo je. Každopádně tady tahle ta participantka, která teda měla ten zrakový vjem, tak to začalo tak, že to se jinak dělalo spoustě lidem, což mi taky přišlo zajímavé, že oni, my jsme měli teda v té laboratoři tmu, ale oni zároveň ještě měli na očích spací masku, kdyby tam náhodou někde prostě bylo nějaký slabý světlo, tak aby se to odfiltrovalo. A spousta, nebo docela dost z nich, jak jsem to potom jako našla v těch rozhovorech, tak zmiňovalo to, že měli pocit, že po nějaký době, že tam někdo zapomněl zhasnout, že jako kdyby kolem té masky prosvítá světlo. Jak kdyby někdo prostě nechal rozsvíceno v té místnosti. A tady tahle ta zrovna zmiňovala, že právě to takhle začalo, tím, že měla pocit, že najednou, že jako kdyby tam vnímala to světlo. No a potom nějak říkala, že vlastně, jak kdyby ta maska byla nějaké jako zrcadlo, jak by odrážela to, co se děje za ní, protože oni byli vlastně takhle jako zády ke dveřím, a ona říkala, že měla pocit, že ty dveře někdo otevřel a že tam vlastně prošel nějaký stín, chvíli koukal dovnitř a pak zase šel dál a byla fakt jako vyděšená. Takže to byl takový jediný jako nejkomplexnější vjem. Jinak to byly často, jak jsem říkala, ty na úrovni těch jednotlivých smyslů nebo čistě jenom ty psychologické. Co bylo zajímavé, tak se tam častokrát objevily i třeba zcela jako racionální vlastně pocity přítomnosti ve smyslu, jako jsem tady úplně sám, sama, nevím, co je kolem mě, co když tu se mnou někdo je a já o tom jenom nevím. A další si třeba představovali, že jedna vyloženě říkala, že si představila, že co když, jako my jsme tam seděli v té vedlejší místnosti s tím, že kdyby se cokoliv dělo, tak na nás mají zavolat. A ona říkala, jsem si představovala, co když vás tam někdo zabil a já jsem tady teďka sama, nevím o tom, že se to děje a ten člověk prostě přijde za mnou a já se nedokážu bránit a tak. Takže lidi tam... No, řekli jsme jim, že určitě nemohli chodit po té místnosti, museli v klidu ležet v tom křesle. To si myslím, že byla určitě jako důležitá věc, protože oni často měli ty tendence právě nějak ten prostor kontrolovat, ale často se třeba uklidňovali tím právě, že šahali na ten materiál aspoň těma prstama, že to je jako uklidňovalo. No. Mhm. Můžu se zeptat, jaký je rozdíl mezi experimentální a kontrolní? Jo, to je právě ten priming, který jsem zmiňovala na začátku, že vlastně jsme té výzkumné skupině říkali, že tam může vejít ten člověk, co si spletl dveře. A tady právě se ukázalo, což je taky zajímavý, že vlastně ten priming nehrál roli. Že to, co tam skutečně jako kdyby dělalo ten efekt, tak byla míra té nejistoty, která se ukázala jak na té fyziologické, tak na té psychologické úrovni. Ale to, že jsme jim řekli, že tam může někdo omylem vejít, byl tam jako hodně slabý efekt, co se týče hmatu, nebo té jako kdyby fyziologické aktivity, že vlastně ta jako experimentální skupina vykazovala jako silnější tu elektrodermální aktivitu, jako tu nejistotu, ale nebyl tak významný, aby se to projevilo v tom celkovém vzorku a skutečně se ukázalo, že tím, co predikovalo ten efekt, byla právě ta nejistota. Ale to zase neznamená, že možná, že ten priming, tím, že tam byl tady ten náznak toho, že by tam mohl ten priming něco působit, tak možná to bylo tím, že ti lidi si prostě akorát jako řekli, že no to se nestane určitě zrovna mně, jo? Že prostě jim to přišlo moc nepravděpodobný. Že třeba kdyby jsme jim řekli, že se může stát, že se tam vrátí asistent, aby zkontroloval ty přístroje nebo něco takového, jako co by jim přišlo pravděpodobnější, takže by to mělo lepší efekt. Ale tak můžeme zkusit znova, těžko říct. Každopádně ta nejistota se tam ukázala jako silný prediktor. To znamená, že ta tma, ticho a samota skutečně hrají významnou roli při navozování těchto pocitů, takže to není náhoda, když prostě lidi jsou někde sami ve tmě a mají pocit, že tam třeba někdo je nebo na ně někdo kouká, což se pak právě dostává do toho folkloru, častokrát v podobě těch různých duchů strašidel nebo různých takových bytostí. Ale vlastně vzniká spontánně. A většinou, když už ho někdo prožívá, i třeba na tom našem experimentu, tak se ho spíš snažil jako zbavit. Jo, není to něco, co by prostě lidi jako prožívali, jako že je, to je super, chci toho víc. A tak jako se to děje v náboženství, kde právě často lidi jako ty bytosti naopak chcou s nima mít ten kontakt. Což ale zase neznamená, že náboženství nepracuje s těma jako pocitama, ale spíš takovým stylem, že naopak má nějaký třeba nabízí nějaké prostředky, jak se třeba těch duchů zbavit, jak je prostě nějak jako vyhnat pryč. Tak a proto jsem vlastně udělala ještě i další studii, která byla vlastně na, kde jsem se zabývala tou otázkou, jestli tu smyslovou nejistotu můžeme vlastně nějakým způsobem využít ve svůj prospěch, nebo lidi můžou využít ve svůj prospěch. Jestli vlastně schválně se dostávají do toho stavu senzorické deprivace, právě proto, aby mohli zažívat tady tyhle ty prožitky, které třeba normálně by nezažili. A jak už jsem mluvila o té terapii tmou, tak jsem právě udělala kvalitativní studii na tady tuhletu terapii, kde jsem se zabývala vztahem mezi tou senzorickou deprivací, nějakými zvláštními zkušenostmi a taky vlivem autority. Tak, co se týče té terapie tmou, tak jak už jsem říkala, je to praxe z kontextu alternativní spirituality. Nevím, jestli si něco představíte, když se řekne alternativní spiritualita. Je to vlastně současná lidová... Ano? Může to být i nějaká forma spirituality, která souvisí s náboženstvím? Jo, přesně tak. Často se jí říká právě třeba i nenáboženská spiritualita. Vlastně, když se podíváte na nějaký demografický výzkumy, přehledy toho, jako, čemu lidi věří v České republice, tak je tam krásně vidět, jak křesťanství jde prostě strmě dolů od nějakých těch 90. let, kdy mělo ještě takový jako krátký spike nahoru, kdy se trošku jako probíralo a pak vlastně dneska už fakt strmě upadá. Ale co nám naopak jako roste, tak je právě tady ta takzvaně buď alternativní nebo nenáboženská spiritualita, která má strašně moc různých podob. Teďka mimochodem běží takový dokumentární seriál, na Dvojce to dávají, nebo někde na České televizi, který je právě o alternativní spiritualitě, takže klidně, jestli vás to zajímá, tak doporučuji. Je tam toho fakt strašně moc, od nějakých jako seberozvojových kurzů třeba, nějakých prostě ženských mužských kruhů, přes nějaké jako astrologie, věštění budoucnosti, meditace, až po vyloženě nějaký, já nevím co, psychedelický zážitky a lidi, kteří jezdí do Amazonie za šamany, nebo šamany, kteří nabízejí služby tady u nás. Vejde pohanský náboženství, satanismus, vejde se tam toho strašně moc. Každopádně je to takový spíš jako velký milie a vlastně lidi si tam vytvářejí vlastní praxe. Každopádně společná je právě víra ve vaše individuální já, který má často jako kdyby nějakou posvátnou podobu, posvátnou funkci a který častokrát lidi nějakým způsobem hledají, snaží se ho rozvíjet a tak podobně. A to se děje právě i v té terapii tmou, kde vlastně tím hlavním účelem je nějaké to sebepoznání, ale často taky třeba vyrovnávání se s vlastními traumaty, s nějakou jako nespokojeností, anebo průchodem nějakým jako s náročným životním obdobím vlastně. Často tam lidi chodí, když třeba skončí v práci, kterou dělali po desetiletí, nebo třeba prochází rozvodem, nebo nevím, se snaží o početí a tak podobně. Jo? Takže vlastně takový velký životní přelom. Já neříkám, že je to každý, ale stává se to často. No a spočívá vlastně v tom, že vy jste zavření v naprosté tmě, opravdu jako není tam absolutně žádný zdroj světla, po několik dní. Nejčastěji to bývá týden plus minus, ale někdy to bývá 9 dní, což je zase jako kdyby symbolika vlastně 9 měsíců, protože vlastně tam se pracuje taky často s tou představou, že se tam vlastně v nějakém jako stavu mezi životem a smrtí a vlastně když se vrátíte zpátky do toho jako světla, tak se znovu zrodíte, tam tady ta symbolika, tak prostě používá těch 9 dní někdy, že to je jako těch 9 měsíců vlastně jako v lůně. Někdy to bývá i díl, někteří lidi tam chodí klidně na 2 týdny. Máme tady rekord v České republice, což je myslím nějakých 40 dní nebo 40 něco dní, což je strašně dlouho. A byl to právě jeden z takzvaných průvodců, což jsou lidé, kteří nabízí tady tuhletu terapii tmou a vlastně říká se jim průvodci, protože vás vlastně jako kdyby provázejí tím prožitkem. To znamená, že za váma chodí většinou je to jednou denně, s tím, že vám buď donesou jídlo, anebo ani to ne, že jídlo třeba dostanete jinak, ale vlastně vám nabídnou možnost si popovídat, protože pro lidi je ten zážitek častokrát velmi náročný a potřebují právě někoho, o koho se můžou opřít nebo komu se můžou vypovídat. No a mluvila jsem teda celkem s 12 lidmi, z toho 9 bylo klientů, to znamená lidi, kteří jako kdyby si tu službu buď zaplatili, anebo jsem tam měla jednoho, který si tu tmu udělal celou sám. To byl takový jako speciální příklad, že on využil případ, že on využil vlastně v covidu toho jako bezčasí a někde si zabukoval Airbnb a tam se zavřel, ale říkal, že to vydržel jenom na 3 dny, myslím, nebo na 4, prostě nevydržel to. Říkal, že právě kdyby tam měl být delší dobu, tak už by potřeboval toho průvodce, někoho, kdo by se o něj vlastně staral. No a pak jsem mluvila se 3 průvodci, to znamená s lidmi, kteří tohle nabízejí lidem a vlastně jsou v tom nějakým způsobem zkušení. A co mě zajímalo, kromě toho celkového prožitku, co to teda s lidmi vůbec dělá, co tam jako můžou zažít, jak se mění jejich psychologie, jak se mění jejich právě vnímání, tak mě zajímala i role té autority. To znamená, jestli právě autorita těch průvodců ovlivní ten jejich prožitek. Jestli to, jak oni vlastně přemýšlí, to, co říkají těm klientům, nějakým způsobem namodeluje ten zážitek. No a bavila jsem se s nimi skrze rozhovory a zároveň jsem vlastně byla ve 2 centrech. Byla jsem teda u nás tady v Beskydech a pak ještě na Slovensku, v Zaježové. Na Slovensku, u nás ty terapie je toho strašně moc. Možná někteří z vás tam i byli, nevím, anebo minimálně ví o někom, kdo tam byl, protože myslím si, že u nás je to fakt extrémně populární. Na Slovensku tolik ne, ale taky hodně. Je to vlastně inspirace od nás z České republiky. Na tom Slovensku je to víc takový, co si představíte, možná když se řekne spiritualita, že je to takový jako hodně eko. Lidi tam, to je tady tenhle ten domek, je to postavený jako z hlíny, není tam, je to celý vlastně ta jako ekologická stavba, samoudržná a tak. Toto je z Beskyd, tam to vypadá víc, on je to součástí vlastně nějakého rehabilitačního centra, takže tam je to víc jako kdyby, jak to říct, sekulárnější. Každopádně je to prostě malý domek, nějaký prostě jako 1+1 třeba, nebo tady tenhle ten kulatej. Někdy to bývá jenom třeba maringotka na zahradě. Jo? Někteří lidi to tak prostě jenom zaizolují maringotku, někteří mají celý jako domy, kde mají několik různých místností, kde je třeba, nevím, několik lidí na jednom patře vedle sebe, takže to může mít různý podoby. Ale každopádně můžete tam dělat různé věci, můžete tam cvičit, někteří lidi tam dělají třeba věci z hlíny, nebo si tam, já nevím, co tančí, nebo zpívají, nebo můžou cvičit, třeba dělají tam jogu, meditace a tak podobně. Takže tady máte skutečně omezený ten zrak, ten sluch tam normálně funguje. Tohle to jsou moji participanti. Někteří z těch průvodců vlastně, kteří jsou tady nahoře, tak se mi poštěstilo, že jsem vlastně mluvila i s klienty, kteří byli přímo od nich, takže jsem to mohla mít vlastně z obou stran, což bylo docela zajímavý. Tady vidíte, že většina z nich byla buď od nás nebo ze Slovenska. Jedna participantka byla z Polska, ale s tím, že teda procházela tou terapií právě v tom slovenském centru. Co se týče délky pobytu, jo, tak vidíte, tak ono to bylo dokonce 50 dní. To je ten průvodce, který vlastně strávil 50 dní, tak nakonec vidíte, ještě jsem to zkrátila. Tak ten má jako asi rekord. Jinak ti průvodci vlastně chodili opakovaně. Oni, pro ně to byla vlastně jako taková praxe minimálně jednou za rok. Někdy možná i častěji, to nevím. Co se týče těch mých participantů, těch jako klientů, jak jsem jim říkala, tak někteří z nich byli třeba klidně 4x, takže ti už byli skutečně zkušení. A to na několik dní, třeba na těch 14 klidně i. Další byli na kratší dobu, někdo byl třeba jenom na 3, to je ten, co si to teda... Ne, tak tohle je ten, co si to naordinoval sám, ten byl 4,5, teda 2x, díl to nevydržel o samotě. Každopádně jeden klient, teda toto se taky jinak stává docela často, nebo často, občas se to stane, že to právě lidi nevydrží, že třeba si řeknou, dobře, tak dám těch 9, nebo půjdu na těch 9, ale vlastně přeruší to, protože je to pro ně příliš vlastně náročná zkušenost. Co se stalo vlastně v případě tady tohodle participanta, že on tam měl být 9 dní a vlastně po 7 dnech už si řekl, že to stačilo. Tak a co se týče nějakých těch prožitků, tak já jsem tady vybrala nějaký příklady, třeba tady tenhle. kdy vlastně zase ta studie vyšla anglicky, tak se omlouvám, že to je v angličtině, kdy vlastně se tam prolínaly různé pocity. Tohle to konkrétně byla participantka, která se tam hodně bála, která vlastně říkala obecně, že měla jako velký strach ze tmy, vlastně, že i to, že tam vůbec šla, tak pro ní bylo už jako překonání sama sebe. A ona právě říkala, že měla nějaký úplně strašný jako věmy, cítila tam právě tu nepříjemnou přítomnost, snažila se to nějak překonat. A to se jí nakonec podařilo. A to se jí podařilo i kvůli tomu, že vlastně viděla sama sebe jako malou holčičku, která ji začala uklidňovat. Nebo jednou vlastně říkala, že se jí zobrazila ta místnost jako kdyby ve světle, že říkala, že už to nevydrží, že prostě potřebuje světlo, a najednou se jí ta místnost jako kdyby osvítila. Každopádně, co mě na tom zaujalo, bylo právě to, že ona nějakým způsobem to dokázala zpracovat tak, že vlastně potom říkala, že tyhle ty prožitky, i když byly vlastně děsivé, jako velmi nepříjemné, takže vlastně byly ve výsledku pozitivní, že vlastně jako se na ně nemůže dívat jako na negativní pocity, protože to jsou pocity, které patří jí, že jsou součástí její osobnosti, a vlastně nějakým způsobem si to takhle zpracovala, přestala se bát a vlastně nakonec říkala, že jí to potom pomohlo jako se vyrovnat s tím svým strachem ze tmy jako takovým. Takže ty vize tam byly spíš nějaký jako, jak to říct, mechanismus, skrze který vlastně si jako zpracovala tady tyhle ty niterné vlastně pocity, ten strach. Další třeba příklad, to vás asi bude bavit, tady tyhle ty jako výrazné vize, tak byla právě participantka, která se taky bála a která teda říkala, že vlastně byla ve sprše, a pak když šla ven z té sprchy, tak najednou jako kdyby se jí začaly prostě zjevovat různý z hororů prostě scény, na který kdy viděla, na který si kdy vzpomněla, a fakt se jako hodně bála. Ale že vlastně ona měla, jako že se jí tam zjevila vlčice, což byl nějaký jako spirituální průvodce, a která vlastně tam ležela na zemi a vůbec jako nějak jako nereagovala, byla taková flegmatická, tak si řekla, že je to asi OK, že se teda nemá bát, když tam má toho průvodce, toho vlka, a že vlastně tím jako musí projít a bude to dobrý. A já jsem se jí potom ptala, jako, jak to teda vypadá, když tam říkáte, že tam jako je ten vlk, tak to jako skutečně vidíte, nebo jako to je nějaký jiný ten pocit, nebo to jenom cítíte? A ona říkala, že to vidí, ale že je to vlastně jiný, než vidět očima. A ještě to popisovala tak, že vlastně je to vlastně jako pozitivní, že když jste v té tmě, tak můžete vidět věci, které byste normálně neviděli, že vás vlastně jako kdyby ten zrak nějak jako distracted, jak se to řekne česky, nerozptiluje. Ano, děkuju. Tak já jsem to teda celý nějakým způsobem interpretovala skrze tu teorii prediktivního vyhodnocování, kde teda právě jsem mluvila o tom, že jako to vychází z nějakých těch jako interních modelů naučených z kultury, ale samozřejmě můžou být jako jiné interpretace, nevím. Každopádně tady tenhle ten prožitek jí zase jako kdyby pomohl, to, že tam měla vlastně toho průvodce, tak jí pomohl vlastně zpracovat nějakou tu náročnou zkušenost a právě získat kontrolu nad tím prostředím. A tohle to je důležitý bod, protože ty zkušenosti byly skutečně různé. Mohly být vlastně jako aktivní, takže si ten člověk vlastně jako třeba aktivně, buď tam dělal aktivně nějakou spirituální praxi, nebo tam třeba já nevím, buď tam meditoval, nebo dělal třeba nějakou aktivní imaginaci, nebo tam byli lidi, kteří byli, nevím, zvyklí na nějaké šamanské cesty, tak jsem tam měla participanta, který popisoval prostě, jak tam procházel nějakým šamanským léčením, že mu tam prostě orel vykloval játra a pak mu tam strčili zlatý játra, a já jsem byla jako, že OK, a on říkal, nebylo to úplně příjemný, ale prostě zvládl jsem to. Ale pak tam samozřejmě byli lidi, kteří jako vůbec nevnímali takovýhle jakož velký vize, ale vyloženě prostě třeba jenom pozorovali vlastní myšlenky, ani neviděli žádný třeba. Vždycky to záleželo na tom člověku, a to, co právě oni tam často popisovali, tak byl nějaký efekt zrcadlení, že vlastně jako ta tma zvýrazňuje nějakým způsobem vaše jako nějaký prostě rozpoložení, vaše jako dispozice, takže bylo vidět, že ti participanti, kteří jsou hodně imaginativní a jsou zvyklí dělat nějaký takovýhle spirituální praxe, tak tam viděli tady všechny ty jako věci, vize, tohle, a pak další, kteří takový nebyli, tak prostě jenom přemýšleli celou dobu a snažili se nějak jako najít řád. Co bylo právě tam jako zásadní, tady tenhle ten pocit kontroly, protože vám se tam úplně rozpadne čas, nebo většina lidí to tak popisovala. I ti průvodci to schválně dělali tak, aby vlastně ještě narušili to vnímání času, že vlastně chodili schválně v jiný čas během toho dne, abyste je nemohli používat jako hodinky. Prvních několik dní většinou lidi říkali, že hodně spali, když zase to neplatí jako o všech samozřejmě, ale potom vy, jak se vyspíte, tak zase už nemůžete usnout, takže tam pak koukáte do prázdna a ještě když do toho nastupují ty vize, tak vlastně mě pak participanti říkali, že třeba pak nemohli usnout, protože to už jako je jedno, jestli vy máte ty oči zavřený nebo otevřený, vy prostě kolem sebe furt vidíte třeba nějaký jako budovy, jo, nebo nějaký prostě stromy, něco a je to prostě světlý a nedá se to vypnout. No a právě tam potom jako bylo důležité, jestli ti lidi byli schopni získat kontrolu tady nad tímhletím, protože oni se tam strašně nudili, hodně z nich, což jako takhle zní jako srandovně, ale představte si, že se nudíte, jako neskutečně nudíte několik dnů a nedá se s tím nic dělat, takže ono to skutečně působí potom třeba i utrpení. Další věc je, že což teda má být jako cíl téhleté praxe, je ten obrat vlastně do vás. Takže vy se začnete šťourat ve své minulosti, ve svých nějakých představách, myšlenkách, což má být jako kdyby ten terapeutický potenciál, ale vlastně pro spoustu lidí to je velmi jako bolestivé. Objevují se tam třeba i vzpomínky, které ty lidi potlačili, takže prostě pak jim vyplave něco, co jako potlačili a je to problém. Takže lidi tam často plačou prostě, jsou tam jako zhroucení a tak podobně, což taky není úplně, ale oni to vlastně popisovali všichni, že když se jim tohleto stalo, tak to vnímali jako, jako pozitivně, že vlastně si musí projít tady tímhletím náročným obdobím, protože to je vlastně ta jako transformace, což je zase právě představa z nějaké té alternativní spirituality, že vlastně je potřeba si třeba projít nějakým náročným prožitkem, nějakou náročnou zkušeností, aby jsme se nějak jako posunuli někam, transformovali. Tam je vlastně představa nějaké jako životní cesty, na které se člověk neustále mění a posouvá dopředu. No a ti, kteří tu kontrolu získali, to znamená, jednak si zvykli na to, že se tam nudí, našli si nějaký třeba praxe, který je udržovali, že třeba ráno vstanu, nebo až se probudím, tak vstanu, půjdu do sprchy, pak si třeba zamedituju, pak nevím, si s ním snídaní a vlastně si tam jako vytvořili takhle nějaký řád, anebo právě tam začali dělat nějaký ty praxe, tak začali tu tmu aktivně využívat. A začali právě využívat pro ten potenciál zesilovat ty pocity, vjemy, různé, jako kdyby používali různé techniky, ať už ty imaginativní nebo třeba tělesné, prostě nemuselo to být jako čistě. Taky dost záleželo na tom, jaké praxi se třeba věnovali oni jako venku, mimo tu tmu, že třeba někteří to prožívali fakt jako fyzicky, prostě prožívali různé pocity v těle, různé, já nevím co, brnění, nějaké jako bloky, něco, takže klidně se mohli obracet hodně i dovnitř do toho těla, nemuselo to být jenom ty vize venku, další si tam prostě třeba, já nevím, řešili problémy se svými bývalými partnery, že tam prostě viděli a mluvili s nima a nějak si to jako vyříkávali, nebo se svými kolegy z práce a tak podobně. No a další věc, kterou zmiňovali, tak byla pozornost, že vlastně ta pozornost, mluvili o tom, že kam tu pozornost upřete, to vlastně narůstalo. Takže pokud upřeli tu pozornost dovnitř do toho těla, tak prostě vnímali jako výrazně to tělo, smysl, že se tam hrozně zesílili ostatní, teda než ten zrak, že třeba častokrát hmatali právě stůl nebo objekty, které tam měli a pak už to začali třeba vidět po nějaký době, což zase vlastně jako kdyby ta teorie toho prediktivního zpracování vlastně s tímhletím souzní, že vlastně vy si jako vytváříte ten model toho světa a vy tam sice nemáte ten zrak, ale tím, že máte vzpomínku na to, jak vypadají stoly, jak prostě různý materiály vypadají, které jsou cítit, tak vlastně skutečně se jim to tam potom objevovalo, jenže nedokonale. Takže prostě pak třeba tam si pamatuju něco s hrnkem, že tam byl hrnek na stole a ten člověk to chytil a on byl prostě vedle ten hrnek o 5 cm. A nebo že prostě naráželi do zdi, protože viděli tu místnost, viděli, kde jsou dveře, kde jsou zdi, jenže když chtěli vejít do těch dveří, tak tam byla zeď, protože ty dveře byly prostě o kus vedle. Takže, takže tam nastupovaly i tyhle pocity. No a co je zajímavé, tak jak jsem mluvila o té autoritě, tak ti průvodci tmou, já jsem si říkala, tak dobře, tak pro ně to jako bude nějaká autorita, tak chci vidět, jestli prostě ovlivní ten jejich prožitek nebo ne, ale ono se ukázalo, že v té alternativní spiritualitě ta autorita funguje velmi eklekticky, takže vlastně ten průvodce musel mít váš respekt. A někdy ty lidi tam chodili, s tím, že nerespektovali toho průvodce. Nechtěli, aby jim ten průvodce něco jako říkal, dokonce to popisovali, i ti někteří jiní průvodci to popisovali jako právě nebezpečí, že pokud ten průvodce vlastně vás chce nějak jako manipulovat, jak to popisovali, třeba vám jako vykládat něco o tom, čemu sám věří, třeba jeden říkal, že šel na terapii tmou a byli to nějaký lidi, prostě nějaký ufokult a že mu tam prostě začal ten průvodce vykládat něco o mimozemšťanech a on se tam cítil, jako tam chytal panický stavy prostě, že jako to fakt nechtěl. Takže vlastně bylo hezky vidět, že ti lidi, kteří ty průvodce nerespektují a nechtějí, aby na ně takhle působili, i když jako to nebyli žádní jako ufologové, nebo jak to mám říct, tak vlastně spousta těch, nebo často asi tak v polovině případů plus minus se stalo, že ty lidi vyloženě jako ty průvodce poslali pryč, že s nima třeba nechtěli mluvit a byli tam úplně sami, anebo si u nich jenom vzali to jídlo a prostě pak řekli, OK, to stačí. Ale u té druhé skupiny, která ty průvodce respektovala a vlastně se od nich učila, tak tam docházelo skutečně k tomu, že ten zážitek jako kdyby modulovali, ale to ne takovým stylem, že by vlastně ty lidi viděli to, co jim ti průvodci řeknou, ale spíš právě, když měli nějaký ty vize, tak oni třeba říkali, na to se nesoustřeďte, protože vy byste se měli zabývat jako tím sebepoznáním třeba. Takže vlastně spíš jako v tom smyslu, že oni tu jejich pozornost vlastně směřovali tam, kam podle nich má mířit. Tak, co z toho pro mě vyplývá, je to, že tady tyhle ty podmínky, tma, ticho, samota, umožňují těm, kteří zvládnou překonat právě tu nejistotu z toho prostředí, prožít tyhle ty kulturně sdílené, imaginativní a spirituální obsahy jako subjektivně skutečné, subjektivně reálné. Takže vy tam vlastně můžete docelit toho, tak jak to říkala ta participantka vlastně s tou vlčicí, že vy tam můžete jak kdyby prožít, vidět, vnímat tyhle ty jako obsahy, které byste normálně třeba nevnímali. A to těm lidem dává různý benefity, to není jako jenom tak, že by se to dělo jenom samo pro sebe, což je to, co vlastně mě taky zajímá. A ať už je to nějaký pocit kontroly, třeba právě nad těmi životními situacemi, se kterými si jinak neví rady, anebo třeba nad tím vlastním strachem, že vlastně je to jako kdyby nějak posiluje, to souvisí vlastně s teoriema self-signalingu, že vlastně vy sami sobě jako kdyby nějakým způsobem signalizujete, že to zvládnete, že vlastně máte tuhle tu kvalitu, je to vlastně takový nákladný rituál, nevím, jestli jste slyšeli o nákladné ritualizaci. To znamená, že vy vlastně jako kdyby investujete velký náklad do nějakého procesu, třeba toho rituálního procesu, kde si třeba působí, ať už to jsou peníze, nebo je to vaše bolest třeba častokrát, nebo je to ten čas, což je taky náklad, a tady v tomhletom případě je to nějaký jako psychologický, dejme tomu utrpení, jste prostě někde týden sami, musíte přestat pracovat a tak dále. A je to vlastně psychologicky náročná situace, ale vlastně tím, jako kdyby ukazujete nějaké svoje skryté vlastnosti, to, že máte vlastně tu schopnost to vydržet, to, že vlastně sami sobě můžete ukázat, že třeba se zvládnete vyrovnat tady s tímhle, tak se zvládnete vyrovnat i s tou prostě situací životní tam venku. Zároveň pro ty lidi, pro ty třeba průvodce, to má potom i benefity právě ve formě té vysoké zvýšené prestiže, což sebou nese právě ty jako kdyby bonusy z toho, že vlastně lidi za nima potom chodí, že je právě respektují, že právě jim dají ty svoje jako peníze a tu svoji důvěru, což vlastně zase oni jako tím pádem nějakým způsobem můžou těžit z toho, že jsou vlastně na tom žebříčku té nějaké prestiže vlastně výš. Takže to má jako mnoho různých nebo různé prostě druhy benefitů. Tak a co se týče teda té kultury, tak na jednu stranu ano, kultura utváří naše očekávání, učí nás, jaké bytosti a kde máme očekávat, nebo jaké třeba prožitky můžeme očekávat. A to se může týkat jak těch spontánních zkušeností, tak právě i těch praxí nebo těch jako kdyby kulturních technik, které nám právě jako kdyby, které využívají třeba tu senzorickou deprivaci k tomu, aby jsme právě tam tyhle ty zážitky jako cíleně zakusili. No a na jednu stranu máme nějaké univerzální pocity, že třeba ty pocity přítomnosti se zdají být docela jako univerzální, vlastně se dělají i různé mezikulturní výzkumy na to, jak to lidé prožívají v jiných kulturách a my jsme dělali jeden takový podobný výzkum na Mauriciu, kdy jsme vlastně zjišťovali, který ještě teda není publikovaný, ale my jsme tam zjišťovali, jestli, protože my tam vlastně máme takovou jako výzkumnou stanici, nebo jak to říct, a jezdíme tam vlastně docela často z naší laboratoří, tak jsem si říkala, že by bylo zajímavé se podívat, jestli tam lidi mají tyhle ty pocity, právě to bylo teda konkrétně na ty pocity přítomnosti a do jaké míry, a ukázalo se, že nějakých jako 24% vlastně populace z toho dotazníku, tak mělo tyhle ty pocity, což je docela hodně, si myslím, a pak jsem si právě říkala, že by to mohlo být ještě zajímavější udělat tady u nás, že by jsme možná byli překvapení, kolik lidí má vlastně tyhle ty prožitky, i když o nich moc nemluví, protože přece jenom, ale i na tom Mauriciu to bylo takový, že my jsme pak ještě dělali vlastně s nima i rozhovory, kde jsme se jich právě ptali, jako jak ty prožitky vypadají. A myslela jsem si, že tam to bude víc třeba jako sociálně přijatelný, že vidíte nějaké božstvo a mluvíte s ním, ale oni vlastně taky často říkali, že jo, já prostě tu bohyni vidím, ale já to lidem moc neříkám, protože taky jako měli, báli se, že by je někdo za to jako patologizoval, že jsou blázni, že prostě jako vidí něco takového tak. Takže s tím mluvili, o tom mluvili vlastně jenom se svýma třeba nejbližšíma lidma, ale zase na druhou stranu to neznamená, že by jim to furt nepřinášelo ty benefity, protože o nich se vědělo, že mají nějakou takovou jako zvláštní, jako takové nějaké zvláštní spojení. Takže třeba ta paní, která viděla tu bohyni, tak vlastně lidem radila prostě v nějakých problémech, nebo třeba když, já nevím, byli nevím, nemocní, nebo potřebovali vyřešit nějakou životní situaci, tak vlastně ona se jako kdyby skontaktovala s tou bohyní a potom jim poradila. A nebo tam byl i kněz, my jsme byli vlastně u jednoho šivaistického kněze, přímo v tom chrámu, kde on jako působil, a on právě říkal, že on tam sám po nocích medituje. A tam se právě hezky protly ty dva pocity přítomnosti, ten nepříjemný s tím příjemným, že on vlastně říkal, že tam jako vnímá, že tam prostě bouchá ta železná brána a slyší tam ty kroky a občas jako kdyby tady ta bytost, kterou on sice nevidí, ale vnímá, tak přijde až za ním, ale že on se jako nenechá vyrušit z té meditace a vlastně ještě se jako napojí na nějaký ty jako pozitivní duchy nebo ty božstva, kteří mu jako mají nějak pomáhat. A vlastně skrze tu práci s těma jako pozitivníma božstvama jednak zažene ty zlý duchy a jednak vlastně ještě jako kdyby tím získá nějakou schopnost, kterou pak může použít na léčení lidí nebo nějaké jako benefity pro lidi. Takže tam jako pro mě bylo zajímavé to, jak tam popisoval vlastně využití, zase kulturní využití tady těch jako nepříjemných pocitů přítomnosti v kombinaci s těmi příjemnými pocity přítomnosti. Takže jako nějaký závěr, který jsem si z toho vzala já, nebo jak se ukazuje v těch třeba ostatních výzkumech, kteří dělali moji kolegové, že tyhle ty pocity přítomnosti jsou něco docela univerzálního, ale potom záleží na tom, jak s tím ta která kultura pracuje. Třeba u nás, v naší kultuře, to často nejsou tyhle ty jako duchové, nebo někdy taky duchové, ale často to jsou třeba jako lidé, kteří se lidem zjevují vlastně v dobách, kdy truchlí, vlastně jejich zemřelí příbuzní, nejbližší, nebo často se lidi bojí nějakých, já nevím, jako zlodějů a podobných, kteří třeba tam jako nejsou, ale vlastně lidi si je tam, jako lidi tam silně vnímají to nebezpečí. Takže vlastně vždycky záleží na tom, jako ta forma nebo to, jak my to prožijeme, jakou tu bytost my tam budeme vnímat, tak vlastně záleží hodně na tom, co nás naučí ta kultura. Tak a ještě nějaká funkce, co teda jako to může plnit z nějakého evolučního hlediska, to, že my máme tady tyhle ty prožitky. Co se týče té nepříjemné přítomnosti, tak vlastně z evolučního hlediska dává smysl se vědně bát jiných bytostí, protože je to vlastně něco, co nás může nejvíc ohrozit. To, že někde prostě zakopneme a spadneme, je nebezpečný, ale určitě to není tak nebezpečný, jako když se na nás vrhne nějaká nepřátelská tlupa, anebo nás prostě, nebo nějaký jako jiný predátor. Třeba v Africe vlastně do dneška je velký nebezpečí lev a to jsem viděla nějaký studie, kde vlastně ukazovali, že jsou to právě ty noci, kdy není vidět měsíc, kdy lidi nejvíce umírají na to, že zadáví nějaký lev. Takže z toho hlediska prostě sami ve tmě jsme velmi zranitelní, jsme jako skupinový druh, skupinová zvířata, takže my prostě potřebujeme mít kolem sebe nějakou tu tlupu, takže vlastně když jsme v tom stavu, že ji tam nemáme, jsme tam úplně sami, nemáme si jak ověřit, co se kolem nás děje, tam ta velká nejistota, tak potom právě jako kdyby můžou tyhle ty pocity hrát takovou ochranou roli, že my vlastně neuděláme nic, co by nás potenciálně mohlo ohrozit. A může to být klidně i ty čarodějnice, třeba nebo nějaký duchové, tam je důležitý ten efekt, že Takže vlastně to, že vy v noci zůstanete doma s rozdělaným třeba ohněm nebo zavřete okna a dveře, tak vás vlastně ochrání před tím nebezpečím, i když prostě věříte, že ho způsobuje třeba nějaká čarodějnice, ale kdyby se ty okna nezavřely, tak tam prostě vleze třeba had, pavouk nebo něco, cokoliv se může stát. Nebo že jdete ven jenom ve skupinách, nebo že nevím, v našem kontextu nebudete procházet nějakým temným parkem, protože se budete bát, že vás tam někdo třeba přepadne, což se stát může samozřejmě, a tak dále. Tak a co se týče té příjemné přítomnosti, tak tam to může být jednak, jak už jsem tam mluvila, jednak vlastně pocit kontroly nad vlastně nepředvídatelnou realitou, protože vlastně častokrát se nám dějou události nebo se dějí věci v našem životě, nad kterými prostě my nemáme pocit subjektivně kontroly, což můžou být právě ty velké věci, jako je, nevím, řešení prostě vztahu, v práci, nevím, že se někdo snaží třeba otěhotnět a tak podobně. Takže vlastně všechny tyhle ty věci, které máme pocit, že nejsou v naší kontrole, ale pokud my vlastně projdeme nějakým jako rituálem, nějakou ceremonií, kde se třeba setkáme s nějakou bytostí, která nám tu kontrolu může dát, anebo my sami vlastně zjistíme, že máme sílu na to projít tady touhletou těžkou zkušeností, tak nám to vlastně může tu naši sebejistotu posílit a tím pádem vlastně potom může ten člověk být vlastně úspěšnější i v tom jako následujícím životě, že dokáže proaktivně řešit tyhle ty zkušenosti. Zároveň to může motivovat i nákladné kolektivní akce, že vlastně jsou že třeba ve starověkým, teď nevím, jestli to bylo řecko nebo řím, tak nechci kecat, nejsem historik, ale jak se chodili vlastně radit s těmi třeba věštkyněmi před nějakou válkou, před nějakým bojem, tak vlastně bylo důležité, že jim jako kdyby ta věštba potvrdila, že to mají udělat, že to buď mají nebo nemají udělat, což vlastně dodalo velkou motivaci celé té skupině. Tím pádem oni prostě začali už jej kooperovat a byli vlastně úspěšnější v tom plnění toho cíle. Nebo neříkám, že to je jediný jako kdyby prostředek, ale je to jedna z těch jako kdyby funkcí, která tam může přispět vlastně v té soudržnosti a kooperaci. No a zároveň nám to přináší právě tu prestiž a ty benefity, které jsou spojené s tou prestiží, jak už jsem o tom mluvila. To znamená, že vy se dostáváte výš na tom nějakým jako společenským žebříčku, protože máte vlastně nějakou jako schopnost, vlastnost, kterou třeba spousta jiných lidí nemá, takže to můžete potom dál vlastně zužitkovat, předávat to dalším lidem a oni vám za to vlastně dávají prostě peníze, čas, pozornost a tak dál. Respekt. Tak, závěr. Neříkám, že to jsou jediné faktory, ale zdá se, že jsou jako významné. Smyslová deprivace, samota a nejistota, tak vlastně skutečně jako kdyby jsou pro ten vznik neobvyklých zkušeností zásadní, ale samozřejmě můžou existovat i jiné techniky, jo, existuje toho více, ale tohle to jsou třeba jako tři, které jsem doufám zjistila, že by mohly skutečně hrát významnou roli. Tohle je moje jinak disertační práce, kdyby se to zajímalo, tak si můžete přečíst nebo si někde najít moje studie. Co se týče kultury, tak jak jsem říkala, patrně modifikuje podobu tady těchto zkušeností, ale nějaké ty jako základní zkušenosti, jako třeba nějaký kontakt nebo pocit přítomnosti a tak, tak se objevují napříč kulturami, kde si je každá ta kultura nějakým způsobem vlastně modifikuje. Některá jim dává větší význam, některá menší, mají různou podobu a tak dále. No a pak nějaké otázky, kterými se teda dále zabývám, které jsem teďka naznačila. Jaké funkce vlastně tyto prožitky plní z hlediska evoluce? A když už tam jako kdyby plní nějakou významnou funkci, tak jak jsou vlastně zapojené do té celkové kultury? Jaké existují třeba kulturní praxe, které nějakým způsobem využívají a aktivně s nimi pracují, aby právě dosahovali nějakých benefitů? Tak to samozřejmě neznamená, že všechny musí mít benefity, to jako určitě ne. Určitě můžou být i praxe, které naopak jako nemusí mít jako z evolučního hlediska nějaké benefity, ale vypadá to, že, nebo já si myslím, že spousta z nich je mít bude. Tak, to je pro mě všechno, děkuji za pozornost.